30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7, a Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Konsulaty w Stanach Zjednoczonych mają być gotowe na ewentualne deportacje Polaków. To odpowiedź na problem z używaniem e-papierosów przez młodzież. Rząd zakazuje ich sprzedaży nieletnim. Kolejne zwycięstwo Igi Świątek w Australian Open. Polka awansuje do półfinału. O tym za chwilę w sporcie. Premier Donald Tusk mobilizuje polskie placówki dyplomatyczne za oceanem. Mają być gotowe na ewentualną deportację nielegalnie pracujących tam Polaków po zapowiedzi nowego amerykańskiego prezydenta o nasileniu walki z nielegalną migracją. Zwróciłem się do ministra spraw zagranicznych, aby przygotować nasze konsulaty i placówki, służby, tak aby były przygotowane do ewentualnych konsekwencji tych decyzji w odniesieniu do Polaków pracujących, przebywających na terenie Stanów Zjednoczonych z różnym statusem i z różnym poziomem legalności. Powody do niepokoju mogą mieć mieszkańcy Moniek na Podlasiu. Zdecydowana większość ma za oceanem kogoś z rodziny lub znajomych. No to cały czas mówią, że będą odsyłać. I jeden mówił, że będzie odsyłać, a dwa wszystkich nie była, i tak. Mamy kontakt z rodzinami, z przyjaciółmi. Burmistrz Moniek, Zbigniew Karwowski. I tam za bardzo nie ma takiej obawy, ponieważ oni już dawno swoje sprawy od strony takiej czysto obywatelskiej, prawnej mają poukończone. A ci, którzy nie, no to niestety w Chicago słyszałem, że ma być number one, jeżeli chodzi o przejście do kontroli przez te służby specjalne. No to będzie niepokój, ale my bardzo chętnie wszystkich przyjmiemy. To coś tam i tutaj będzie robić. Ten, kto chce i ma ręce do pracy, dwie, a nie jedne takiej samej, i lewe, będzie pracował. Przed laty do Stanów Zjednoczonych wyjechało kilka tysięcy mieszkańców Moniek. Młodzi ludzie nie kupią e-papierosów bez nikotyny ani aromatyzowanych wkładów. Rząd przyjął przepisy, które zakazują sprzedaży takich produktów nieletnim. Dotąd zakup elektryków nie sprawił większego kłopotu, przyznają uczniowie. Nie trzeba być Jamesem Bondem, żeby zdobyć takie rzeczy. To jest bardzo łatwo dostępne wśród dzieci, chociaż nieważne, ile mają lat. Nie, no bo to też głównie pewnie przez smak, bo to było takie, no, słodkie. Bardzo łatwo zdobyć, można sobie gdzieś zamówić e-papierosa. Może sobie w jakimś sklepiku, gdzie się zna dużo osób, powiedzieć, że to jest dla siostry starszej. Na zakaz sprzedaży jednorazowych papierosów czeka Tomasz Ziewiec, dyrektor podstawówki numer 25 w Warszawie. Jeśli im się teraz proponuje takie urządzenia, które po pierwsze nie emitują dymu, który by pachniał, który byłby łatwo wyczuwalny, no to nic dziwnego, że właśnie sięgają po e-papierosy, bo łatwiej się ukryć w szkole z czymś takim. Politycy zapewniają, że w dalszej kolejności zajmą się wprowadzeniem zakazu sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Na taki krok zdecydowały się już Anglia, Australia i Chiny. Był znawcą historii Stanów Zjednoczonych, tak o byłym marszałku Senatu Longinie Pastusiaku mówili jego znajomi i przyjaciele. Polityka pożegnana na wojskowych powązkach w Warszawie. Były poseł SLD Sławomir Wiatr. Go znam od swojego dzieciństwa. Nie pamiętam czasów, kiedy nie było gdzieś blisko Longina. Były wiceminister obrony narodowej Janusz Zemke. Jako młody chłopak, no bokserem był i wicemistrzem Polski w boksie, o czym się mało wie. Na moje pytanie, dlaczego zrezygnował z boksu, powiedział, no, że on wygrywał cały czas, ale któregoś dnia okazało się, że jest od niego silniejszy. Postanowił się przestać zajmować sportem i nauką się zajął, co nauce wyszło jemu na dobre. Były wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Marek Siwiec. Czerpałem z tej wielkiej mądrości skarbnicy, którą profesor prezentował i w sprawach amerykańskich i międzynarodowych. Przychodzimy tutaj z takim miłym wspomnieniem o człowieku, który dał się lubić. Longin Pastusiak zmarł 10 stycznia, miał 89 lat. Zarzuty usłyszał agresywny właściciel wypożyczalni skuterów śnieżnych w Zakopanem. 60-latek miał zaatakować nożem jednego z właścicieli gruntów, którzy domagają się zaprzestania niszczenia ich puli łąk. Skończyło się na powierzchownych obrażeniach, relacjonuje rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. W czasie zatrzymania okazało się, że jest nietrzeźwy. Badanie alkomatem wykazało blisko 2 promile alkoholu. Ten mężczyzna został zatrzymany do wytrzeźwienia, a następnego dnia został doprowadzony do zakopiańskiej prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia. Mężczyzna wyszedł z aresztu za kaucją. Policja w Amsterdamie bada sprawę szantażowania uczniów miejscowych szkół średnich. W mediach społecznościowych sprawcy żądają od nich pieniędzy. Jeśli uczeń nie zapłaci, dostaje groźby. Uczniowie otrzymują na Snapchacie wiadomości z informacją, że muszą zapłacić grzywnę, ponieważ rzekomo przeszkadzali nieznajomemu. Jeśli uczeń nie wpłaci kilkuset euro, wówczas jemu i jego bliskim grozi śmierć. Uczeń może dostać zniżkę na nałożoną karę, jeśli wskaże kolegów, od których można wyłudzić pieniądze. Według policji szantażowanych są dziesiątki uczniów, głównie w południowej dzielnicy Amsterdamu. Niektóre szkoły zachęcają ich do zgłaszania się na policję, co pomoże w ujęciu sprawców. Funkcjonariusze zaś zalecają młodzieży, aby nie płaciła, nie spotykała się z podejrzanym i blokowała go po zrobieniu zdjęć czatów i profilu. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pewnie informacje z miasta jednego noblisty. Absolutnie tak. Iga Świątek deklasuje kolejne rywalki w wielkosztemowym Australian Open. Nie wiedziałem, że w Melbourne tylko jeden noblista się urodził. Tak, Sir John Eccles, neurofizjolog. No i brawo. W ćwierćfinale Amerykance Emię Navarro dała ugrać tylko 3 gemy. W półtorej godziny zwyciężyła 6-1, 6-2 i tak skomentowała mecz w wywiadzie tuż po nim na Rod Laver Arena. Myślę, że to było dużo bardziej zacięte spotkanie niż pokazuje wynik. Ma jest wojowniczką i wiem, że nigdy się nie poddaje, dlatego byłam skoncentrowana i musiałam utrzymać mój poziom gry do końca. Kluczowe były wygrane w tych zaciętych gemach. Być w półfinale to świetna sprawa. Półfinałową rywalką Świątek będzie inna Amerykanka Madison Keys, lepsza w trzech setach od Ukrainki Eliny Świtolin. Wracamy do Europy, bierzemy na tapet piłkarską Ligę Mistrzów i w pierwszej kolejności szalony mecz w Lizbonie. Kibice na Estadio da Luz obejrzeli 9 goli, w tym decydujący w doliczonym czasie czerwoną kartkę, bramkę samobójczą i niestety nieudany występ Wojciecha Szczęsnego. Maczał palce przy 2 golach dla Benfiki, 2 dla Barcelony, dla równowagi strzelił Robert Lewandowski, a Blaugrana ostatecznie wygrała 5-4, mimo że przegrywała już 1-3 i 2-4. Na 5-4 Rafinha trafił w 96 minucie ostro. W pozostałych ciekawszych meczach Atletico 2-1 pokonało Leverkusen. W takich samych rozmiarach Liverpool poradził sobie z Lille i Bologna z Dortmundem. W bramce ekipy z Serie A nie najlepszy mecz zanotował Wojciech Skorupski. Z kolei między słupkami Monaco znakomity zaliczył Radosław Majecki, a drużyna z Małego Księstwa 1-0 wygrała u siebie z Aston Villą. W ekipie gości po boisku biegał Mati Kasz. Nasi szczypiorniści tymczasem walczą o niezbyt chlubny puchar prezydenta na Mistrzostwach Świata. To gra o miejsca 25-32, czyli rywalizacja zdecydowanie najsłabszych drużyn w turnieju i na jej początku grali 38-32 Algierię. Przed nimi starcia z podobnymi tuzami dyscypliny, Kuwejtem oraz Gwineą. Na zakończenie siatkówka i 2 mecze wczorajsze w Plus Lidze. Najpierw AZS w Olsztynie 1-3 przegrał z Jastrzębskim Węglem. Środkowy bloku gości Norbert Huber komplementował rywali. Był trudny mecz dla nas, bo graliśmy z drużyną, która od dłuższego czasu gra naprawdę bardzo dobrze i nagle zaczęli grać naprawdę rewelacyjnie, można powiedzieć. Grają odważnie, grają skutecznie. W drugim wczorajszym spotkaniu projekt w Warszawie 3-1 ograł Barkom Karzany Lwów. Poranek mamy zimny, nawet minus 5 stopni w Zielonej Górze, w wielu miejscach mróz i na drogach może być ślisko, ale to szczególnie na wschodzie kraju, bo choć tam teraz akurat okolice zera, to z marznącymi opadami deszczu. Po południu w górach i na Pomorzu szykuje się nieznaczny mróz, na ogół będzie od 1-3 stopni, ale na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie możliwe nawet 5 powyżej zera. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Nowe smartfony Xiaomi serii Redmi Note 14 już dostępne. Kup do 9 lutego i odbierz stylowe prezenty od Xiaomi. Kupując Redmi Note 14 Pro Plus 5G zyskasz nowoczesny Smart Air Fryer, a przy wyborze Redmi Note 14 Pro 5G otrzymasz słuchawki Openwear Stereo. Nie przegap też innych promocji na nowości od Xiaomi, które czekają na Ciebie w Euro. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. Konkretnie zapraszamy do słuchania, do głosowania w bondowskim plebiscycie i oczywiście do dzielenia się z nami złotymi radami od Państwa dziadków. Choć życzenia też są mile słyszane przy okazji Dnia Dziadka. 2 2 i 7 3. Nie dał mi jakiejś takiej rady, ale swoim postępowaniem, ponieważ był bardzo krystalicznie uczciwym człowiekiem, nawet jak znalazł gdzieś 10 zł, to szedł na milicję ówczesną, chciał te pieniądze oddać, oni oczywiście nie chcieli, więc on te pieniądze rzucał na tacę, bo uważał, że to nie jego i tym postępowaniem do tej uczciwości chyba tak mnie zaraził, albo to były takie geny, że przez 40 lat mojej działalności rzemieślniczej mogę powiedzieć, że nigdy nie oszukałem żadnego klienta. Blondie Maria w Trójce, mamy 13 minut po siódmej i o dziadkach w Dniu Dziadka także w porannej audycji mówimy. Dziadkowie są często skarbnicami wiedzy. Wiedzą naprawdę dużo. Znają opowieści, których nie ma na Wikipedii. Mogą być inspiracją. Dlaczego warto pytać, pytać i jeszcze raz pytać? Dlaczego warto pytać dziadków o wszystko, czego jesteśmy ciekawi, z ich życia, wspomnień i przemyśleń, które naprawdę mogą nas zaskoczyć? O tym Jacek Frenzel. Mój dziadek niezbyt chętnie opowiadał o swoim dzieciństwie i dorastaniu. W międzywojniu ciężka praca, a później za okupacji niemieckiej ukrywanie Żydów, za które obaj jego synowie trafili do obozów koncentracyjnych. Na szczęście przeżyli. To były historie, w które trudno było uwierzyć. Dziś równie ciekawymi wspomnieniami dzielą się dziadkowie z młodzieżą w warszawskim domu spotkań z historią. Bardzo często młode osoby proszą, by osoba pytana postawiła się trochę na miejscu młodej osoby i ze swojej perspektywy odniosła się do danej sytuacji. Kaja Stępkowska, rzeczniczka prasowa Domu Spotkań z Historią w Warszawie. Taki powiedziałabym powrót do przyszłości. O co najczęściej pytają? Najczęściej o przygody z życia. też o przeszłość związaną z lokalnością, wiążąca się z historiami ulic, dzielnic, środowisk sąsiedzkich, społeczności, małe ojczyzny, małe historie. Dziadek podróżuje, przesyła mi zdjęcia, fajnie to się ogląda i słucha, jak on mówi. Opowiada o takich czasach, jak był dzieckiem? Czasami i słucham tego, jak było kiedyś. Mało razem o tym gadamy, ale następnym razem na pewno go zapytam. Nie mam niestety za dobrego kontaktu z dziadkami. Mieszkają dosyć daleko, nie widzimy się zbyt często, aczkolwiek chciałbym nad tym pracować, ale czasami bywa ciężko. O czym dziadek opowiada? O ciekawych różnych rzeczach. O śmiesznym jajku, o śmiesznej cukinii. Chłopcy uwielbiają dziadka, a to dziadek właśnie. Dzień dobry. A jak to jest nawiązać dobry kontakt z wnukami? Turlać się, fikołki robić, szaleć. Opowiada pan historię ze swojego dzieciństwa, jakieś przygody? Za mali są jeszcze. A będzie pan opowiadał? Tak, na pewno. Ma pan wnuki? Tak, mam. Duże. 22 lata, a Julka ma 24. Rozmawiają często z dziadkiem? Ostatnio z wnuczką było o dzieciństwie. Dopytywała się, jak było dawniej. Dawniejsze gałęzie drzewa. Tworzy takie drzewo genealogiczne? Oczywiście. A pan chętnie opowiada o swoim dzieciństwie? Oczywiście. Było pięknie. Było podwórko, koledzy, dziadka wspomnienia z dzieciństwa i kawałek historii, bo już latka lecą. Dlatego warto pytać dziadków, bo ich historie to często prawdziwe perełki i gotowy scenariusz na film. Dlatego i państwa pytamy o te historie dziadków, o złote rady, którymi się z nami dzielili, o to, co państwo pamiętają z ich słów. 2 2 i 7 3. Oto Peter Doherty, Felt Better Alive, czyli piosenka dnia w trójce. I gave my nights up for old songs, sound better alive. I give my life over to old songs, sound better alive. I dredge the mouth of the humber, felt better alive. Slipped unnoticed across your border, felt better alive. A song he skips and bumps along, seems to fall apart, and all at once it comes together, singing melody. I tiptoed around gravestones, digging up old songs, felt better on my. I tiptoed around gravestones, digging up old songs. It was a hell of a night. The song it skips and bumps along, seems to fall apart. Then all at once it came together, singing a melody. And I'd always plan, singing and soulful way as only cowboys can. But my saddle strap snap. Like a dog chewed tourniquet, and the sky fell low over North London, and it hangs low until this day. I dripped off gunfights in Toledo when I opened my eyes. I was in the Labour north of Telford, and they wrote Labour, and as Tory gumped and jumped along. And the sky hangs low over Margate Sands. Pete Doherty, jeden z liderów The Libertines, zapowiada tym utworem pierwszą od 9 lat solową płytę. Singiel tytułuje się Felt Better Alive. Album ma mieć ten sam tytuł i ma się pojawić w maju. Historie i rady państwa dziadków, albo historie i rady dziadków do wnuków, bo i dziadków zapraszamy do kontaktu. 2 2 i 7 3, a przy okazji proszę zostawić nam głosy w plebiscycie na najlepszą piosenkę z Bondów. O awans do piątkowego finału walczą dziś, przypomnę, Nancy Sinatra, You Only Live Twice. Aha, The Living Daylights. Oraz Billie Eilish, No Time to Die. Głosowanie telefoniczne 2 2 i 7 3 oraz mailowe zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, trwa do 8:30. Dziadek był wielkim miłośnikiem kawy, a ponieważ był marynarzem, więc do tej kawy miał dostęp nawet wtedy, kiedy w Polsce był kryzys. No i przewoził tę kawę nie tylko dla siebie, ale również dla wszystkich znajomych i miał takie piękne powiedzenie, że kawa jest najlepszym napojem na świecie, pod warunkiem, że jest jak miłość, mocna, gorąca i słodka. Jestem też wielką miłośniczką kawy, ale nie słodka.

Czas na misję? Drugi produkt taniej. W Carrefourze trwa tydzień promocji, drugi produkt 70% taniej. A w nim komplety pościeli i prześcieradła, drugi 70% taniej. Z aplikacją, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 26 stycznia. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Spieszcie się! W salonach Volkswagen samochody dostawcze trwa wyprzedaż rocznika 2024. Tylko teraz niezawodny Crafter już od 884 zł netto miesięcznie oraz inne modele w atrakcyjnym finansowaniu z 5-letnią gwarancją producenta. Szefowo, jesteśmy z dostawą korzyści. Gdzie zostawić? W salonach Volkswagen samochody dostawcze. Wyprzedaż rocznika 2024 z najlepszym finansowaniem i 5-letnią gwarancją producenta. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl. Żegnamy reklamy. Minęła już 7:30. Najważniejsze informacje w skrócie serwisu i Krzysztof Zyblewski. Żandarmeria Wojskowa bada okoliczności wypadku z udziałem żołnierzy w Mułach koło Augustowa. Wieczorem kierowca wojskowej ciężarówki na łuku drogi zjechał do rowu. Samochodem jechało kilkunastu żołnierzy, trzech trafiło do szpitala. Osoby łamiące tymczasowy zakaz prowadzenia pojazdów będą musiały liczyć się z dożywotnią utratą prawa jazdy. Jak pisze Dziennik Gazeta Prawna, tak Ministerstwo Sprawiedliwości planuje skuteczniej walczyć z piratami drogowymi. Zapowiada też podniesienie grzywny za łamanie zakazu z 5 do 10 tysięcy złotych. Resort chce też, żeby pijani kierowcy tracili swoje samochody. Silny mróz i śnieżyce paraliżują część Stanów Zjednoczonych. Przyniosły co najmniej 4 ofiary śmiertelne, odwołano ponad 2300 lotów, pozamykane są szkoły. Zimowe alerty pogodowe obejmują 33 miliony mieszkańców takich stanów jak Louisiana, Mississippi, Alabama, Georgia, Florida, Karolina Południowa i Północna. Śnieżne burze zdarzające się raz na pokolenie sieją spustoszenie na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej, regionie zupełnie nieprzyzwyczajonym do takiej pogody. Śnieg pokrył także takie niezwykłe miejsce jak dzielnica francuska Nowego Orleanu czy piaszczyste plaże w Alabamie. Pełny serwis trójki o 8:00. Do 8:00 zostało jeszcze 28 minut. Teraz ekonomia w trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 55% Polek i Polaków odeszłoby z pracy, gdyby przestało ufać swojemu szefowi, a 38% już kiedyś taką decyzję podjęło, co jest wynikiem wysokim na tle innych krajów. Blisko 80% deklaruje też, że pracuje lepiej, gdy ma poczucie wspólnoty z koleżankami i kolegami w firmie, mówi Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad. Polacy niewątpliwie cenią sobie dobrą atmosferę w miejscu pracy. 79% lepiej wykonuje swoje obowiązki, gdy czuje wspólnotę z zespołem. Jednocześnie aż 43% zrezygnowałoby z pracy, gdyby atmosfera w niej stała się toksyczna. Ponad 1/3 badanych byłaby gotowa na mniejsze wynagrodzenie w zamian za przyjazne relacje w pracy. Swoboda wyrażania siebie to kolejny element, który wyróżnia Polaków. Aż 55% deklaruje, że może być sobą w miejscu pracy, co jest wynikiem znacznie wyższym niż globalna średnia wynosząca poniżej 40%. Wysoko cenimy sobie także elastyczność w pracy, w tym pracę zdalną oraz możliwości rozwoju zawodowego, w tym naukę nowych umiejętności. Polska Izba Ubezpieczeń zbadała tymczasem, czego najbardziej boją się przedsiębiorcy. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiły się podwyżki cen paliw i energii, śmierć wspólnika, zmiany klimatu oraz utrata konkurencyjności. Połowa respondentów boi się, że musiałaby zamknąć firmę, gdyby kluczowi klienci nie płacili w terminie. Zakończyła się rozbudowa terminala gazu skroplonego w Świnoujściu. Dziś o 10:30 oficjalnie rozpocznie pracę trzeci zbiornik. Obecna zdolność regazyfikacji terminala wynosi ponad 8 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. A Polska przygotowuje się do liberalizacji kolejowego rynku przewozów dalekobieżnych. Jak mówił wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak podczas posiedzenia sejmowej komisji, pojawienie się konkurencji dla państwowych przewoźników roczników w innych krajach przyniosło dużo pozytywnych zmian. Pojawienie się konkurencji w krótkiej perspektywie, Hiszpania jest takim przykładem, potroiło liczbę połączeń. Spadły ceny biletów, bardzo znacząco zwiększyła się liczba pasażerów. A jutro kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Wśród tematów plany zakupu taboru kolejowego w Polregio i PKP Intercity. W maju PKO Bank Polski, największy w kraju bank detaliczny, wprowadzi nowe limity dzienne na przelewy w internecie. Ma to pomóc klientom lepiej chronić się przed działaniami oszustów. Limit domyślny wyniesie 6 tysięcy złotych, ale klient będzie mógł samodzielnie go obniżyć lub podwyższyć. O rekordach na budowach nowych obiektów handlowych pisze dziś Puls Biznesu. Aktywność deweloperów była w ubiegłym roku największa od dekady. Tymczasem dziennik Gazeta Prawna informuje o problemach z selektywną zbiórką tekstyliów. Większość samorządów przyjmuje zużyte ubrania w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale PSZOK-ów nadal jest za mało. My do tego tematu wrócimy już o 9.30 w Informatorze Ekonomicznym. Zapraszam, a teraz jeszcze waluty. Dolar dziś rano kosztuje 4,08 zł, euro 4,25, frank szwajcarski 4,50, a funt brytyjski 5,03 zł. Trzeba o poranku uważać na drogach, bo może być ślisko, szczególnie na wschodzie kraju, bo tam okolice zera i marznące opady deszczu. Po południu w górach i na Pomorzu szykuje się nieznaczny mróz, to będą te najchłodniejsze miejsca w kraju. Najcieplej będzie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, bo możliwe tam nawet 5 stopni powyżej zera, ale na ogół od 1 do 3. Wspominamy historię i porady naszych dziadków, 2 dwójki i 7 trójek. Właściwie dziadka to nie miałem, funkcję dziadka pełnił babci brat, nauczył mnie grać w szachy, nauczył mnie literek jeszcze przed przedszkolem, nauczył cyferek, także same miłe wspomnienia. I pięknie! Chyba z byciem dziadkiem jest tak jak, nie wiem, z tatą albo mamą czasami, że to suma obowiązków i postawa, niekoniecznie genealogia. A z tymi literkami u mnie było podobnie. Mój dziadek nauczył mnie mojej pierwszej, więc moją pierwszą literką było M jak Maniuś. Podobno o taką dziadka Mariana poprosiłem. Oczy się szklą. Gra The Cure za 23 minuty 8. I promise that I'll run away with you. The Cure, Just Like Heaven w Trójce za 20 minut, godzina 8. Przy okazji naszego bondowskiego plebiscytu także o różnych bondowskich tematach w tym tygodniu rozmawiamy i opowiadamy Państwu. I teraz będzie o kobietach w filmach o Jamesie Bondzie. Potrafiły rozbudzać wyobraźnię, powiedzą jedni, a drudzy, że spora część tych ról kobiecych bardzo źle się zestarzała. Na szczęście im dalej w las, tym kobiety odgrywają większą rolę w filmach o Bondzie, o czym opowiadają Przemysław Bartnik, bondomaniak, redaktor portalu jamesbond.com.pl oraz filmoznawczyni Diana Dąbrowska. Pierwsza rola kobieca to odgrywana przez Ursulę Andres, Honey Rider. Ta rola była przedstawiona dosyć płasko, mało interesująco. Dziewczyna, która nie miała zbyt wielkiego wykształcenia i jej rola sprowadzała się do bycia damą w opresji, którą James Bond ratuje. Ten świat bondowski stawał się takim wehikułem bardzo często, żeby pokazać przemiany albo pozorność tych przemian obyczajowych, bo jeżeli spojrzymy na przykład na Dr. No i tam mamy przepiękną Ursulę Andres, która wychodzi w tym słynnym bikini, pokazanie tak aktorki było samo w sobie odważne, ale z drugiej strony, jak to popkultura pokazała, stało się też niesamowicie uprzedmiotawiające. Chyba najlepszym przykładem bohaterki źle przedstawionej moim zdaniem w filmach o Jamesie Bondzie jest Mary Goodnight. Osoba bardzo mało inteligentna, podejmująca strasznie głupie wybory, którą James musi co chwilę ratować z opresji. Przedstawienie jest po prostu wręcz nietaktowne, bo sprowadza się tylko i wyłącznie do głupich pomysłów, czy zamykań w szafie przed igraszkami z jakąś inną dziewczyną. Buy you a drink, Major Amasova, or may I call you Triple X? Pod koniec lat 90. świat to za mało. Była Sophie Marceau jako Elektra King, która początkowo wydaje się bardzo taką naiwną dziedziczką, która potem okazuje się być tym złym charakterem przełomowych. Taką największą metamorfozę myślę, że trzeba uznać erę Piersa Brosnana i lata 90. Tak naprawdę GoldenEye, który jest nam wszystkim bardzo bliski, bo wstąpiła w nim Izabela Skorupko, która miała tam świetną rolę silnej, inteligentnej programistki baz danych. Ustawiała Bonda po kątach, krzyczała na niego. Ona była osią fabularną tego filmu. Na przestrzeni ostatnich lat sama Judi Dench jako M, czy to że Monika Bellucci mogła być, jak to ona sama mówiła, tak z pikanterią, starszą kobietą Bonda, gdzie sama jest przecież seks symbolem, ale chodzi o to, że ona bardzo świadomie odnosiła się do tego, że z reguły te dziewczyny były sporo młodsze od Bonda. Casino Royale jest przez wielu fanów uważane za jeden z najlepszych filmów serii i tak samo postać kobieca odgrywana przez Eva Green, czyli Vesper Lind, dla której James chce zostawić służbę w pewnym momencie, jest już złożoną emocjonalnie niesamowitą postacią. Charming as you are, Mr. Bond, I will be keeping my eye on our government's money and off your perfectly formed house. You noticed. Even accountants have imagination. Ich dialog w pociągu jest jedną z najlepszych scen w całej serii. A jak myślisz, jakie będą następne kobiety Bonda? Albo już może przestaniemy w ogóle mówić o kobietach Bonda, a będą kobiety Bond. Jeżeli spojrzymy na tą ostatnią część, to tam właśnie się agentka 007 pojawiła. Można by było spróbować dokonać takiej bardzo ciekawej hybrydy, w której byłby i Bond, hołd dla tego dziedzictwa, ale właśnie jakoś tak na równi z nim agentka. O kobiety w filmach 007 i możliwe w niedalekiej przyszłości kobiety 007, pytała Ola Dobieszewska. Ja się bardzo cieszę, że wspomniana została tutaj wybitna rola Izabeli Skorupko w GoldenEye. Ale ten tytuł GoldenEye pewnie pojawi się jeszcze jutro, często w porannej audycji w plebiscycie. Dziś inne utwory startują i rywalizują Państwa głosy o wejście do piątkowego finału. To You Only Live Twice, Nancy Sinatra. The Living Daylights od Aha. Oraz No Time to Die, Billie Eilish. Dwie dwójki i siedem trójek oraz zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl. Głosujemy mailowo i telefonicznie do 8.30. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheik heartache come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like sliding through an open space in my mind when she's not right there beside me. I go crazy cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like I'm just a memory, and I can't help myself. All I wanna hear her say is, are you mine? Well, are you mine? Arctic Monkeys w Trójce i w Trójce także o poranku tradycyjnie Renata Grochal. Dzień dobry. Dzień dobry. Wolałabyś być kobietą Bonda czy kobietą Bondem? Kobietą Bond. Jestem kobietą blond. tak, to już. No dobrze, to znaczy, rozumiem, czy wolę, sama przeżywać przygody czy kibicować? No oczywiście to pierwsze. Zdecydowanie. Jaka przygoda czeka cię dzisiaj po 8.13? Ciekawa dyskusja z profesorem Jackiem Czaputowiczem, byłym ministrem spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, ale takim człowiekiem, który ma szerszą perspektywę na to, co dzieje się na świecie, na to, jakie, co może oznaczać na przykład dla nas czy dla Ukrainy prezydentura Donalda Trumpa, ale też o sprawach krajowych. Jestem ciekawa, jak pan profesor obstawia, kto wygra w Polsce wybory prezydenckie, bo mamy coraz więcej graczy. 15 kandydatów już, no przy czym właśnie, jeden nie chce właśnie być prezydentem. Tak, wczoraj się zgłosił Krzysztof Stanowski, dziennikarz, właściciel kanału internetowego. Zobaczymy, czy zbierze wymagane podpisy, bo na razie oczywiście kolejka się w stawce powiększa, natomiast może przyjść weryfikacja. Właśnie, i to jest bolesna weryfikacja, bo żeby zebrać 100 tysięcy podpisów, które trzeba mieć, żeby zostać kandydatem na prezydenta, to trzeba jednak mieć struktury, trzeba mieć ludzi, którzy to będą zbierać. Stanowski mówi, przysyłajcie mi przez internet podpisy. Nie wiem, czy to wypali, czy nie wypali, ale to ciekawy przypadek. Zobaczymy, czy to będzie nowy Kukiz. I pewnie też ten wątek w rozmowie z Jackiem Czaputowiczem tak. O 8.13 już teraz zapraszamy. A mamy za 10.08, to czas na Kubę Ambrożewskiego. Słuchamy historii pewnego przeboju. Piosenka do wyjaśnienia. Fatboy Slim, Praise You. Pod koniec lat 90. na Wyspach zdążył już opaść kurz po britpopowej eksplozji z początku dekady. Uwaga słuchaczy przeniosła się w dużej mierze na klubowe parkiety, gdzie królowała muzyka tworzona w oparciu o połamane rytmy i zapętlone sample ze starych płyt. Big Beat. Działalność The Chemical Brothers czy The Prodigy szybko utorowała drogę kolejnym przedstawicielom tej szkoły. Wśród nich był człowiek z wyjątkowym CV. Norman Cook, zanim wyspecjalizował się w wycinaniu sampli z zakurzonych winyli, w połowie lat 80. był basistą gitarowej grupy The House Martins. Całkiem popularnej, dodajmy. Przewińmy jednak o 12 lat i 4 zmiany pseudonimu. Jest rok 1998. Za sprawą wkręcającego się w głowę refrenu The Rockefeller Skank, 35-letni Norman Cook powraca na listy przebojów. Tym razem jako Fatboy Slim. Najlepsze jest jednak dopiero przed nim. Oto Praise You, kolejny singiel z jego drugiego albumu You've Come a Long Way Baby, staje się pierwszym i, jak się później okaże, jedynym do dziś numerem jeden producenta. Piosenka była oczywiście kolażem słabo znanych sampli odkopanych przez Cooka. Główna linia wokalu została tu wzięta z wydanego w 1975 roku utworu amerykańskiej artystki Camille Yarbrough Take Your Praise. I have to praise you like I should. Klawisze pochodzą z kompozycji Lucky Man, Steve Miller Band. A część partii perkusji z Joe Bell, Isaaca Hayesa. Nie byłoby jednak sukcesu Praise You bez zdumiewającego teledysku, wyreżyserowanego przez Spike'a Jonesa i Romana Coppolę, syna Francisa Forda. Choć jak się okazało, pomysł wart był miliony, budżet produkcyjny wyniósł tu całe $800, a stacja MTV początkowo odmówiła emisji klipu z uwagi na jego, tu cytat, słabą jakość. Piosenka do wyjaśnienia. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Plebiscyt Bondowski w porannej audycji trwa. Jak się dziś wybiera? Powiem, że dzisiaj trochę trudniej. No, rozumiem. Ale czy na pewno? Dzisiaj jest również łatwy wybornie, tak jak wczoraj. A jednak, zdania podzielone. Chociaż zdradzę państwu, że obaj panowie zagłosowali na tę samą piosenkę. Aha. Choć są też inne głosy. Chyba z sentymentu i do pani Nancy Sinatry i do tego filmu akurat. Jestem wielką fanką z mężem Jamesa Bonda i słuchając dzisiaj rano tej państwa audycji, no nic innego po prostu, tylko Nancy Sinatra. Dziś Nancy Sinatra, aha, oraz Billie Eilish na liście. Państwo głosują do 8.30 telefonicznie, 2 2 7 3 oraz mailowo. Zapraszamy do trójki małpa polskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy.